ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक पढ़कर सुना रहे हैं। अब अल्लाह और उसकी आयतों के बाद कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे?